Sziasztok, Adrián vagyok. Szevasz, Adrián. Szia, tudsz énekelni? Most már tudjuk is. Nem, gyors leszek, mert csak egy percem van. Imádom a gyors nőket. Nem, ma nem piros, ma nem piros alsónadrág van, Robon. Ma ki? Nem. Lejár a praktikum? Kockás, kockás. Lejár a praktikum, szívem? Yeah. Ja, ja, igen. Na nyomjad akkor. Nem, csak azért, hogy köszi, hogy bemehettem még egyszer, és a Katinak külön köszi. Mi köszönjük, édesem, hogy csináltál, na mindegy. Mi is köszönjük Katinak, hogy behozott. Köszi, Kati, egy matchmaker vagy, ha érted. Meg, hogy tök poén volt benne nálatok. Ja, és az, hogy a Mohának... És nem is volt rossz, hogy be kellett térdelni az asztal alá. Hát nem. Na, és a Mohának üzenem, hogy nagyon aranyos, de nem tudok megírni, mert most jár le minden pénzem. Nem baj, gyere be megint, és adunk megint. Jó, rendben. Na, tényleg, és a Csetitől meg kértünk valamit, azt jó lenne, hogyha így... Mit kértetek a Cseti bácsitól? Hát ugye Robbal kapcsolatos, de ezt majd így a Cseti. Ojjaj. Hoppá, nézi mi. Hassatok már be engem is. Itt a Robi, és tudsz vele beszélni, Adri? Nem tudok beszélni vele, mert ugye lejárok, úgyhogy... Na. De valami gyorsan üzenj még neki. Jó, szeretünk, Rob. Na, jövő héten majd... Szeretünk, ez a kedves többes szám. Robi, szervusz, Adri. Kívánják az isteni fenekedet.